Hey, discotheek De Bak in Zwaagdijk-Oost voor betaalbaar uitgaan. Zondagmiddag al open om 5 uur. Ja, wat is er dan zo betaalbaar? Bier voor een gulden en fris voor een gulden. Dit iedere zondag van 6 tot 7. Tot ziens in Zwaagdijk.